Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Акрамя беларускіх службоўцаў, у чорны спіс невязных патрапяць яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. На беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. Тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 18 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу пашырылі абсяг санкцый супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаній, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. А мы працягваем выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Сірыйскі прэзідэнт Башар Асад сёння заявіў, што краіна знаходзіцца на паваротным моманце пасля цяжкіх дзён. У тэлевізійным звароце Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу, аднак сказаў, што неабходна адрозніваць тых, хто чыніць сабатаж ад людзей, якія законна хочуць рэформаў. Віну за крызіс у краіне Асад усклаў на групу бандытаў, якія праніклі ў шэрагі дэманстрантаў. Асад звяртаецца да нацыі пасля амаль 4 месяцаў масавых пратэстаў. Паводле апазіцыі, у выніку пратэстаў каля 1400 чалавек былі забіты і каля 10 тысяч арыштаваны. Грэцыя атрымае чарговы транш міжнароднай фінансавай дапамогі 12 мільярдаў еўра ў сярэдзіне ліпеня, пры ўмове, што грэцкі парламент да таго часу ухваліць пакет захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту і структурнай рэформы. Адпаведнае рашэнне было прынятае на нарадзе міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Люксембургу. Міністры таксама заклікалі прыватных інвестараў дапамагчы Грэцыі шляхам пралянгацыі ўжо асноўных грэцкіх крэдытаў. Аднавіць давер міжнароднай супольнасці да развіцця ядзернай энергетыкі заклікаў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана. Ён выступіў на скліканай з яго ініцыятывы канферэнцыі МАГАТЭ ў Вене. Амана адзначыў, што пасля аварыі на японскай Фукусіме давер міжнароднай супольнасці да ядзернай энергетыкі пахіснуўся і што працягваць працу ў ранейшым звычайным рэжыме мы не можам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць, што суперніцтва паміж ім і прэм'ерам Владзімірам Пуцінам на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе магло б пайсці на шкоду інтарэсам краіны. Это трудно себе представить по одной причине, как минимум. Но мы с Владимиром Путиным, мы с моим коллегой и старым товарищем в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. И в этом смысле конкуренция между нами может пойти во вред тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не даў яснага адказу на пытанне аб тым, ці мае намер ён балетавацца на другі тэрмін. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак хворы на рак. У сувязі з набліжэннем судовага працэсу пра гэта сёння заявіла абарона экс-прэзідэнта, спасылаючыся на апошняе заключэнне медыкаў. Мубарак у выніку хвалі пратэстаў 11 лютага адступіў з пасады прэзідэнта і неўзабаве патрапіў у шпіталь. Суд над Мубаракам і яго двума сынамі павінен пачацца 3 жніўня. У часе візіту ва ўкраіну кіраўніка КНДР Ху Цзіньтао падпісаныя дамоўленасці і пагадненні на суму 3,5 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў сёння пасля перамоваў з Ху Цзіньтао украінскі прэзідэнт Віктар Янукович. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.